گلهای رنگارنگ شماره 254. جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی. یاد یار مهربان دلز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. Thank you. چشم آسانش که دارد، چشم آسایش که دارد، دست فهر تیز رو ساقیا ساقیا ساقیا جامی به من ده تا بیا سایه دمی Thank you. اهل کام و ناز را در کوی رندی را ره رو بی باید جهان سوزی نخامی بی غمی یا عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی یا بدان ترک سمرقندی دهیم گلگه حافظ چه سنجه پیش استغنای عشق کندر این دریان ماگر هفت دریا شب نمی بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. بوی جوی یاد یار مهربان بوی جوی شاد و همیشه خوش باشی. برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی، حافظ، گوینده روشنک.